सफर बहुत है कठिन मगर नउदास हो मेरे हम सफर नउदास हो मेरे हम सफर सफर बहुत है कठिन मगर नउदास हो मेरे हम सफर सफर बहुत है कठिन मगर नउदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर नउदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर नउदास हो मेरे हम सफर बस हो मेरे हम सफर।